तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे, चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। आया कैसा समां, आई कैसी घड़ी, चेहरे